A fost odată ca niciodată un împărat cu barba lată, ce trăiam peste șapte mări, șapte țări, șapte munți, șapte râuri, șapte câmpii, șapte podișuri, șapte... șapte văi, șapte jos inclinare și încă șapte forme de relief neidentificate încă. Într-o bună dimineață, împăratul somnoros ieși la fereastră, ștergându-se de salivă cu dosul mânecii și zise: bă, băgame și pula ce departe stau! Columbia Pictures, în asociere cu Clubul Poslușnicilor și Scuternicilor din Valea Seacă, prezintă! Ce prezentăm, bă?